Եվ Հարինե Քիսները այսօր մարտի 3-ն է, օրը 5-7-ի կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հայեցած կլինի ձեզ հետ ակրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Զարթոն, քնքշություն ու ջերմություն խորհրդանշող գարունն իր իրավունքների մեջ է։ Անահիտ Միրզոյանի օրվա զրուցակիցն է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների տեխնացու Անահիտ Լալայանը։ Մի ժպիտով անգամ գարուն է գալիս, համոզված է բանաստեղծուհի Սոնա Համբարձումյանը։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք հորացույցով։ Այժմ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Զարթոնք, քնքշություն ու ջերմություն խորհրդանշող գարունն իր իրավունքների մեջ է։ Գարնան նման գեղեցիկ ութովիչ կարող է լինել թերևս կանայք։ Կինը կյանք է պարգևում, հոգատար է, սիրող, բայց շատ կարևոր է կնոջը մշտական ուշադրության կենտրոնում պահել, նույնքան մեծ սիրով պարուրել, այն պարզ պատճառով, որ ինչպես ծաղիկներն են թոշնում առանց խնամքի, կինն էլ դառնում է սառը, անտարբեր, նմանվում ծաղկի, որ գեղեցիկ է, բայց բուրմունք չունի։ Կնոջ հոգին փխրուն է, խոցելի, և որպեսզի հոգեբանական ճգնաժամ էր չապրի, իսկ դրանք հատուկ են կանանց, որոնք տարիքի հետ դադարում են գնահատել իրենց, սիրել սեփական ազնու համարում են, որ գրեթե ոչինչի չեն հասել, անհրաժեշտ է, որ և հենց կինն ինքը արժևորի իրեն իր առավելություններով ու թերություններով հանդերձ և շրջապատը գնահատի կնոջ դերը կյանքի տարբեր բնագավառներում։ Հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ զրույցը մի շարք հարցերի պատասխաններ է տալիս։ Նախ և առաջ երևի թե անհրաժեշտ է նշենք, որ ոչ բոլոր ճգնաժամերն են առաջացնում բարդույթ։ Հակառակը, ես կասեի, անհատական բարդույթներից ելնելով, շատ հաճախ մենք ավելի ենք ուղակի խորացնում ճգնաժամային իրավիճակները։ Այսինքն, երբ մենք հայտնում ենք ճգնաժամում, եթե մենք ունենք արդեն բարդույթներ, բնական է մենք ավելի ծանր ենք դատանում, քան եթե մենք այդ բարդույթներից դերենք։ Ուստի ճգնաժամը, եթե փորձենք առանձնացնել կնոջ հասունության ու զարգացման պրոցեսում, հիմնական հոգեբանության մեջ մենք առանձնացնում ենք 40-ից հետո ճգնաժամը, եւ գիտականորեն ավելի շատ կարող ենք հիմնավորված խոսել այդ տարիքի մասին, ելնելով այն պարզ հանգամանքից, որ սա այսպես կոչված բեկումնային տարիք է, թե տղամարդու թե կնոջ համար, ուղղակի կինը մի քիչ ավելի ծանր է տանում, սա կապված է եւ նրա արտաքինի եւ նրա ներքինի հետ։ Բնական է տղամարդիկ են իրենց արտաքինի վրա ուշադրություն դարձնում, բայց ոչ այնքան, ինչքան կանայք։ Ուստի կնոջ այսպես կոչված հասունացած մաշկը, թեկուզ մազերը, որոնց մեջ արդեն երանգավորվում են ջերմագույնի մազեր, բնականաբար սրանք արդեն մտածելու տեղիք են տալիս, եւ բնականաբար կինը արդեն իսկ փորձում է իմի բերել, թե ինչի է հասել ուղակի անձի, 40 տարեկան անձի մտածելակերպն է, բայց կնոջ մասով ավելի խորացված է, այսպես կոչված ավելի բարդութավորված է, նրանով, եթե կինը միջև այդ էլ ունեցել է խնդիրներ կապված իր արտաքինի հետ։ Կինը ունեցել է միգուցե խնդիրներ միջև այդ տարիքը կապված իր անձնականի հետ, ասենք ինքը ինչպիսի սոցիալական կարգավիճակ ունի, ամուսնացած է արդյոք թե ոչ, երեխաներ ունի թե ոչ, աշխատանք ունի թե ոչ, այսինքն այս բոլորը արդեն իսկ խնդիրներ են միջև 40-ը, իսկ եթե դու 40-ը, որը բեկումնային է եւ անցում է կատարում արդեն իսկ ինչ որ նախաձեռնածի վայելելու, եթե դու տեսնում ես, որ չունես այդ հասանելիքը, որ վայելես, բնականաբար սա արդեն ինքը իրեն ճգնաժամ է, դա է հենց կոչվում տարիքի խորացված ճգնաժամային հոգեբանական վերաբերումը։ Ինչպես անել, որպեսզի դուրս գալ այս իրավիճակներից, բնական է շատերի մոտ առաջանում է բարձ ցանկություն միանգամից լուծել այդ բոլորը, միանգամից սա կարգավորել, բնականաբար դա հնարավոր չէ, եւ պետք չէ իլյուզիաներ ստեղծել, եւ ցավոք սրտի շատ-շատերը ուղղակի այդ իլյուզիաներից հետո ընկնում են դեպրեսիաների մեջ, այսինքն սա արդեն իսկ նախանշան է, որ անձը ընտրելով այդ տարբերակը միանշանակ կհայտնվի դեպրեսիվ վիճակներում, ինչից մենք իհարկե հորդորում ենք ձեր մնան եւ ընդունել բարձր ճշմարտություն, որ չի լինում կյանքում ոչ մի բան միանգամից, ամեն ինչին պետք է հասնել, պետք է ջանք գործադրել եւ ժամանակ է անհրաժեշտ, միանգամից ոչ մի բան չի լինում, ուղղակի որպեսզի անելանելի չթվա այդ իրավիճակը, որը իդեպ անելանելի չի, փակուղի չի, միանշանակ փորձել կենտրոնացնել ուշադրությունը ուրիշ հետաքրքրությունների վրա, կենտրոնացնել թեկուզ սեփական անձի կարգավորման վրա, այսինքն այն ինչ միջև այդ տարիքը չենք արել, թեկուզ անձի հասունության մակարդակով, փորձենք սրանով զբաղվել, ինքնաճանաչողությամբ զբաղվել, ինքնակարգավորմամբ զբաղվել, այսինքն աշխատանք սեփական անձի հետ, այնուհետև աշխատանք սեփական մարմնի հետ, այնուհետև աշխատանք սեփական շրջապատի հետ. Այս երեք բաղադրիչները միանշանակ օգնում են կարգավորել անձի ադեկվատ ընկալումը իրականության հանդեպ։ Այսինքն, եթե նա բալանսի մեջ է եւ շրջապատի, եւ ինքն իր մտքերի, եւ սիրում է իր մարմինը, ինչ մասին մենք խոսել էինք մեր նախորդ հանդիպումներից մեկում, նա կարող է շրջապատին նույնպես նույն դրական լիցքերով ընդունել, արձագանքել եւ ներկայանալ, որովհետեւ շատ հաճախ մենք սպասում ենք շրջապատից այն, ինչ շրջապատը ընդհանրապես չի պատկերացնում, որ կարող է մեզ հետաքրքրում է։ Տեսեք, միջև 40 տարեկան կամ միջև 35 մարդը իրեն դրսևորել է մի ձևով, եւ այսօր ինչ որ չափ մեղադրում է շրջապատին, որ իր վրա ուշադրություն չեն դարձնում, իր հանդեպ հոգատար չեն, հարգալից չեն, այսինքն դա ոչ միայն շրջապատից է, տվյալ անձը այս տարիների ընթացքում հանդուրժել է, ընդունել է, իսկ այս տարիքում նա միանգամից ուղղակի հասկացել է, որ սա անընդունելի է, եւ այստեղ արդեն բախվում է, ճգնաժամը հենց դա է, որ արդեն մենք ունենք մի պահանջներ, բայց իրականությունը թույլ չի տալիս մեր այդ պահանջները իրականանալ, սա հենց ճգնաժամի ձևավորման հիմքն է, եւ այստեղ անհրաժեշտ է ոչ թե շրջապատից նեղանալ եւ նեղվել, որ ինչու շրջապատին չի տալիս այդ ուշադրությունը, այն ամեն ինչի մասին մենք խոսեցինք քիչ առաջ, այլ մենք փորձենք այնպես ներկայանալ, որպեսզի հասցնենք շրջապատին, որ այսա մեզ պետք է այսօր, բայց դա միանգամից չի լինում, դա ամենօրյա աշխատանք է, այո, եւ պահանջում է ժամանակ, որ դու ինքդ նախ եւ առաջ քո հանդեպ դա ձևավորես, հետո արդեն շրջապատի հանդեպ։ Պատահական չէ, որ ասում են պետք է քեզ սիրես, որպեսզի շրջապատը նույնպես քեզ սիրի։ Ինչու՞ չէ նաև սիրի, ինչու՞ միայն սիրել, ինչու՞ չէ հարգել, ինչու՞ չէ ուշադիր լինել, եթե շրջապատը տեսնի, որ դու ամեն օր խնամված ես գալիս աշխատանքի, կարող է շրջապատը դա չգնահատի, հատկապես եթե դուք միջև այդպիսինը չեիք, դա միանգամից կերևա, դա մի քայլ, քայլ դեպի այդ ճգնաժամից դուրս գալը։ Երկրորդը, եթե դուք սկսում եք հետաքրքիր ժամանց անցկացնել ձեր շրջապատի մարդկանց հետ, եթե միջևից դուք մեկուսացած եք, ավելի շատ սիրում եք մենակություն, այս շրջանում դուք ավելի շատ շփվող եք դառնում, ավելի շատ մտերմություն եք ստեղծում, ավելի շատ ժամանցի վայրեր եք այցելում եւ փորձում եք հագեցած դառնալ ձեր օրը, բնականաբար ձեր շրջապատը դրան միանգամից արձագանքում է, եւ դուք արդեն ուրիշ կարգավիճակով եք հանդես գալիս, ես արդեն ուրիշ կարգավիճակով են ընդունում այդ շրջապատում։ Տիկին Լալան, պահանջները կնոջ հանդեպ, ասենք 1-2 տասնամյակ առաջ եւ հիմա շատ են փոխվել։ Միանշանակ դուք կպակ ամենաարդիական հարցին, որովհետեւ տվյապարագայում մենք անընդհատ խոսում ենք, չէ՞, գենդերային հավասարություն, չգիտես ֆեմինիզացիա, չգիտես սոցիալական ինչ որ բարձունքներ, այս ամենը բնականաբար կնոջ համար լրացուցիչ բեր է, լրացուցիչ պահանջներ է, այսպես կոչված այդ բերի տակ ես այդ պահանջների նկատի ունեմ։ Միանշանակ մի կողմից լավ է դա, պահանջված է իրեն զգում հասարակության մեջ, ավելի է պահանջված զգում, բայց մյուս կողմից դա լրացուցիչ բեր է իր ուսերին, որը պահանջում է լրացուցիչ ներդրումներ, լրացուցիչ էներգիա, լրացուցիչ ժամանակ, ինչու՞ չէ նաև հավասար օգտագործված լինել, եթե հնարավոր է այդ բառը կոնտեքստում օգտագործել, օգտագործված լինել եւ երեխաների համար, եւ ընտանիքի հարցերի կարգավորման, թեկուզ ցաղի համար, եւ շրջապատում, ասենք, հասարակական ինչ որ աշխատանքներով եւ վերջապես մասնագիտության մեջ, այսինքն կինը պահանջված է, բայց այս պահանջները միանշանակ մեծ բեր են կնոջ համար, եւ պետք է կինը այնքան ամուր եւ վստահ լինի, այնքան առողջ լինի, թե հոգեպես, թե ֆիզիկապես, որպեսզի կարողանա այս բոլոր պահանջներին համապատասխանի, որպեսզի ինքը իրենից առաջի հերթին գոհ լինի, այնուհետև շրջապատը, այնուհետև դիմացինը։ Շտով կմեկնարկի կանանց միամսյակը եւ բնականաբար կնոջ մասին ավելի շատ կխոսեն այս մեկ ամսվա ընթացքում, եւ կնոջ տրամադրության այն ամենիչ նա տալիս է, Ժամանակակից կնոջը ինչ կարելի է ցանկանալ։ Ես բազմաթիվ անգամ նշել եմ, որ միշտ դեմ եմ լինում, երբ կնոջը 12 ամսվա մեջից միայն 1 ամսում չգիտես ինչի համար աստվածացնում են։ Պետք չէ։ Կինը իր տեղում է, տղամարդը իր տեղում է, եւ պետք չէ միայն մի ամիս որևէցը մեկին առանձնացնել։ Ուղղակի դա եւս ապացուցում է այն փաստը, որ մենք իրականության մեջ ժամանակակից պայմաններում մեր սոցիումը ընդգծված վերաբերմունք է փորձում ցուցաբերել միայն ինչ որ ժամանակահատվածներում, բայց չէ որ կինը միայն մի ամիս չի ապրում։ Ինքը ամբողջ տարին ապրում է եւ ուշադրության, եւ սիրո, եւ հարգանքի կարիք ինքը միշտ ունի։ Ինչպես երեխան, ինչպես տղամարդը, բոլորը։ Ուղղակի այսպես առանձնացրած ձևով ես մաղթում եմ ոչ թե միայն մի ամիս, ես մաղթում եմ ամբողջ տարին կինը լինի ուշադրության կենտրոնում, լինի սիրված եւ սիրող, դա բոլորին է վերաբերվում, թե երեխաներին սիրող, թե ամուսնու, թե տղամարդու, թե ծնողների, թե շրջապատում իր մտերիմների, կինը իր էությամբ արդեն սեր է, հավասարազոր հասկացություններին։ Ուղղակի ոչ բոլորն են դա զգում։ Եվ բնականաբար, եթե դու չես զգում, դու չես կարա դա տաս։ Ուստի պետք չէ սպասել կնոջից այն, ինչ ինքը չունի եւ չի կարա տալ, բայց մենք շրջապատում կարող ենք դա մեր ձևով, մեր ներդրումով փորձենք կնոջը տանք, որպեսզի իրանից էլ ստանանք, այլ ոչ թե միայն պահանջող լինենք եւ անընդհատ մեղադրենք, որ ինչու այսպես չի ստացվում, ինչու մեր պահանջը չի իրականանում կամ այս սպասելիքները չեն արդարանում։ Ուղղակի փորձենք ինչքան հնարավոր է մեկս մյուսին սիրենք, հետագայում այս ամենը միանշանակ մեզ հետ է գալու, մի կասկածեք։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Այս միաբաղաղ օրերից օգնած սլանում եմ ես քո ճամփով Դառնամ ես քո այածքը, որ տեսնեմ մերում, կվերցնեմ ես քո անունը, որ ապրեմ վար երազներով, ույսերով անմաջ, մերդք ես կորցնելով գտնելու համար, կերկեմ քո երգը, Քեզ ասնեմ, երբ մռայլված երկինքը քեզ տանի, նայիր քո անցյալին, ես եմ այնտեղ, քո զարկերակը, ես քո երգն եմ վերջին, վերքն եմ վերջին, սավն ու կրակը, և ես կամպրեմ Արշալույսի անուրջներ բերեց, յետ վերադարձի կամուրջներ նայրեց, ընձամենը մի վարյան է, որ գոչվում է կյանք, ընձամենը մի պատրանք է, սերը մեր, թող մեզ է տանք չէ, չենանետ կդարնամ կոստվերը, որ չկորչեմ, երբ դու այդ ինձ գաս ու ինձ ներեց, նայիր քո անցյալին, ես եմ այնտեղ, քո վերջին, վերքնե վերջին, ցավն ու կրակը եւ ես կապրեմ, քանի դեռ դու հիշում ես ինձ։ Կարծիքն եթերում օրվա մարտի 3-ի թողարկմամբ։ Մի ժպիտով անգամ գարուն է գալիս, համոզված է բանաստեղծուհի Սոնա Համբարձումյանը։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Կարևոր չէ, թե օրացույցը տարվա որ եղանակն է ցույց տալիս, կարևորն այն է, թե ինչ եղանակ է ստեղծում մարդը, ինչ ներկապնակ է ընտրում կյանքը գունավորելու համար։ Պատահել է, չէ, երբ ձմռանց հրդերի մեջ հոգում գարունն է ծաղկել, այդ գարունը երբեք չի ավարտվի։ Բոլորի կյանքում գալիս է մի ժամանակ, երբ դա կատարվում է, շատ անսպասելի ու ակամա, ու լցվում ես գարնամբ, կենսասիրությամբ, սկսում ես ափսոսել չարածիդ համար, շտապում ես, հասցնել, հասկանում ես, որ չունես ոչ դափնիների, ոչ շքանշանների կարիք, պարզապես ունես հոգու անհոգ ու ջերմացնող ժպիտների, աչքերի փայլի ու ներկայության կարիքը։ Ու կարևոր չէ այդ օրը դրսում ինչ եղանակ է, քանի որ քո աշխարհի մարդիկ ապահովում են հոգու տարևն ու գարնանաշունչ ջերմությունը։ Հասկանում ես, որ արագահոս կենցաղին ու առօրյային վարժվելով բաց ես թողել շատ առիթներ, նրանց ժպիտներն էլ ավելի պայծառացնելու։ Մոռացել ես, որ քո երջանկությունն անմիջականորեն կապված է նրանց երջանկության ու ժպիտների հետ, բայց նրանք չեն նեղ սրտում։ Նրանք հասկանում են, որ զբաղվածությունդ ու գործերդ շատ են, ու չեն ցանկանում խանգարել քեզ։ Այնիշ դու գիտես, որ ցանկության դեպքում կարող էիր ու շտապում ես հասցնել, շպտալ նրանց, ում երջանկությունն ուղիղ համեմատական է քոնին, ում ժպիտներով ծաղկում ես ինքդ ու գարունը, նրանց, ովքեր քեզնից չեն պահանջում, նրանց բավարարում է քո ներկայությունը, քո լինելը, դու։ Ի վերջո գարունը եղանակ է, թե հոգեվիճակ, եւ որ հոգեվիճակն է առավել մոտ գարնանը։ Այդ մասին է երիտասարդ բանաստեղծուհի Սոնա Համբարձումյանի հետ մեր զրույցը։ Մեկ ժպիտով անգամ գարուն է գալիս, համոզված է զրուցակիցս։ Մարդը լինելով բնության ամենակատարյալ ստեղծագործությունը, իր մեջ ամբողջովին կրում է բնությունը, եւ հետեւաբար բնության տարբեր իրավիճակներում մարդը գտնում է այդ կոդավորումը բնության հետ։ Ու նաև եղանակը զգալու հատկությունները կախված է նաև մեր տրամադրությունից, թե ինչպիսի տրամադրության մեջ ենք լինում։ Երբ ասում ես, որ ձմռանը կարելի է նաև գարուն զգալ, իհարկե կարելի է, ուղղակի գարունը մի հրաշք երևույթ ունի, ամեն անգամ նորովի է ներկայանում մեզ և ամեն անգամ նորացնի տեսքով, այսինքն մենք չենք կարող չսիրել գարունը, ինքն իրեն չկրկնող երևույթ է, չնայած որ ես միշտ ասում եմ, ես շատ եմ սիրում ձմեռը, նրա սպիտակը, թեկուս սպիտակ է, մի գույն է, բայց շատ խորը, այսպես ասած, մեր հոգու նման է, թեկուս մենք նայում ենք բոլորին, մարդ ենք տեսնում, բայց նրանց հոգիները տարբեր գույն ունեն, տարբեր երանգներ ունեն, դեռ չբացահայտված ուղիներ ունեն, եւ այնքան խորն են, անսահման տարածություն ունեն, որ անհնար է նրանց մեջ կարողանալ կողմնորոշվել։ Գարունը, որ ամեն անգամ նոր ձևով է ներկայանում, նոր գույներով է ներկայանում, արդեն իսկ մեզ տեսողական հաճույքներ է պատճառում, եւ բարդ է արդեն տարանջատել, թե տեսողական այդ հաճույքները կարող ենք վերածել զգացականի, ու եթե դա տեղափոխում ենք արդեն մենք մեր զգացմունքների մեջ, մենք տեսնում ենք, որ գարունը իրոք որ հրաշք է։ Քեզ համար անցած գարունը եւ այս գարունը տարբերությունը ո՞րն է։ Ճիշտ ասած, ես իմ անցած տարիները եղանակներով չեմ հիշում, դեպքերով եմ հիշում։ Այսինքն գարունները դեպքերով են տպավորվում քեզ մոտ։ Այո, դեպքերով են տպավորվում, ու նաև այն հատկություններով այդ գարնանը որքան ծաղկած ծառ կտեսնեմ, թե չէ, որովհետև իրոք շատ եմ սիրում այդ բողբոջման պահը, երբ անընդհատ նայում ես նրանց։ Երևի թե գարունները տարբերեմ նրանով, որ օրինակ այս գարնանը գտնվեցի այս վայրում, որովհետև տեսա հենց այդ ծառի բողբոջումը, այդպես կարող եմ տարանջատել։ Ինձ համար ավելի շատ կարևոր են իրադարձությունները, թե ինչ է կատարվել այս տարում, ինչ եմ նախատեսում, որ կատարվի հաջորդ տարում, չնայած որ բոլոր նախատեսումները մի քիչ հեքիաթային են, մի քիչ գարնանային երանգներ ունեն, եւ ամեն տարի չէ, որ իմ գարուն գալիս է։ Որ եղանակն ես առավել կարոտում։ Կարոտում, կարոտը շատ հոգեհարազատ վիճակ է ինձ համար, երևի թե բոլորն էլ կարոտում են, որովհետեւ աշնանը հրաշալի է լինում, երբ քայլում ես տերևների միջով, կողկրտում ես տերևները, պահում ես դրանք, ափսոսում ես, որ փշրեցիր այդ տերևները, եւ ափսոսում ես, որ չփշրեցիր։ Հետո գալիս է մի պահ, երբ սկսում ես կարոտել արդեն ամռանը, ամռան ջերմությունն ես կարոտում, կարոտում ես ծովում լողալու երազները։ Հետո երբ գալիս է ձմեռը, արդեն կարոտում ես աշունը։ Հետո գալիս է գարունը եւ կարոտում ես քո ձմեռը, որտեղ կարող ես դու ձյունի մեջ նկարել, պատկերել ամեն ինչ ու տեղ չհասցնել։ Յուրաքանչյուր երևույթ առարկա ասոցացվում է որևէ բանի հետ։ Գարունը քո մոտ այդպիսի ասոցացում ունի։ Այո, ինձ հիշեցնում է միշտ նորածնին։ Ինձ թվում է, որ գառնան ծնունդները պետք է որ ամենաերջանիկը լինեն այս աշխարհում։ Չգիտեմ ինչու, բայց գառնանը որպես կին ես զգում եմ նորածին ունենալու այդ հաճույքը, կուզենայի, որ ձեռքիս մեջ գրկեի, ինչու՞ չէ նաև նոր ստեղծագործություններով որպես նորածին ներկայանալու այդ հաճույքը ունենալ։ Գեղեցիկ է, երբ գարունը ծնում է նոր սեր։ Գարունը իր խնդրությունը կարողանում է փոխանցել նաև մեզ։ Գառնանը, օրինակ, զգացումներ ես ունենում քայլել, վազել, նրա հետ իհարկե ձեռքը բռնած համբուրել, խոսել սիրո մասին, անվերջ խնդրություններ անել, ցատկել մի բարձր տեղից։ Գառնանը եւ ընդհանրապես մեր բնությանը գմավ թեի, որ մեր աշխարհին խաղաղություն բերի։ Կուզենայի, որ մեր սահմաններում միշտ գարունքոտ իրավիճակ լինի, այսինքն չկորցնենք ոչ մեկին, թող տերևաթափ չլինի, թող մեր տղաները չհեռանան մեզանից։ Կուզենայի, որ աշխարհը ինքնին ամեն օր գառնան պես ծաղկում ապրի, մեր ամեն մի քայլ դեպի ծաղկում, դեպի ուրախություն, խաղաղություն տանի, դեպի բարին տանի, թող բոլորի մոտ ժպիտներ տեսնենք, թող բոլորի սրտերը ծաղկեն, ուրախանան, ժպիտներ ապրեն։ Այսինքն մի ժպիտով գարունք կգա։ Այո, մի ժպիտով գարունք կգա, որովհետև քո ժպիտը վարակիչ կլինի, կժպտա նաև մյուսները, եւ ես կցանկանայի, որ այդ ժպիտները մեր հոգուց ծաղկեն, ոչ թե պարզապես մենք ստեղծենք մեզ համար մի ժպտադեմ դիմակ։ Կարելի է այնպես ապրել, որ դիմացինիդ, եթե զգում ես, որ նա շուրթերը լիզում է, ուրեմն նա ծարավ է, կարելի է մեկ բաժակ ջուր հյուրասիրել պարզապես եւ չսպասել, որ նա քեզանից խնդրի այդ մեկ բաժակ ջուրը։ Հիշեցնենք, սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ ձեզ հետ կարծիք հաղորդաշարն է, օրվա եթերաժամը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Ժուան II-ը, Պորտուգալիայի թագավոր, Ջորժ Մարտիմեր Ֆուլմանը, ամերիկացի գյուտարար եւ արթունաբերող, Ալեքսանդր Մանթաշյանը, հայ մեծ բարերար, խոշոր նավթարթունաբերող, Գևոր Կանտորը, գերմանացի մաթեմատիկոս, Ալեքսանդր Բելը, հեռախոսի ամերիկացի գյուտարար, Ռագնար Ֆրիշը, նորվեգացի տնտեսագետ, Նոբելյան մրցանակակիր, Էմիլ Արթինը, հայազգի մաթեմատիկոս, Յուրի Օլեշան, գրող, երեքազլիկներ, հեքիաթ վեպի հեղինակը, Արթուր Լունդկվիստը, շվեդ գրող, Արթուր Կոնբերգը, ամերիկացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիա եւ բժշկության ոլորտում։ Բարեկամներ, կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։